สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤษายาคบเส้นและนี่คือสักเรื่องสิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจค่ะเราเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง www.ponyakobsen.com สะกด bonjobsen ค่ะวันนี้ปันขอหยิบยกบทความดีๆจาก Facebook พิสิทธิ์จงซึ่งหลายครั้งนะคะที่พี่พิสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยกเอาเรื่องทางจิตวิทยามาทำให้เรารู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างกรณีนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนักจิตวิทยาที่มีชื่อว่าทอมมาริอาตี้ได้ทำการทดลองขึ้นในปี1972เขาเนี่ยจัดฉากการขโมยขึ้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองนิวยอร์กค่ะฉากที่เขาจัดขึ้นก็คือว่าให้ทีมงานคนแรกนำผ้าไปรองนอนที่ชายหาดปูอาบแดดอย่างสบายใจจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยแซงว่าเดินลงไปเล่นน้ำที่ทะเลแล้วก็ทิ้งวิทยุพกพาเอาไว้หลังจากนั้นก็ให้ทีมงานคนที่สองเดินมาหยิบวิทยุพกพาทำท่ายึกยักแล้วก็หนีไปแบบรีบเร่งปรากฏว่าจากการทดลองเนี้ย20ครั้งมีคนที่ช่วยขัดขวางการขโมยแค่4ครั้งนั่นก็หมายความว่าแค่ 20% เท่านั้นนะคะที่จะลุกขึ้นมาช่วยคนขโมยของทีนี้อีกซีนหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนิดหนึ่งโดยการให้ทีมงานคนแรกเนี่ยที่กำลังนอนอาบแดดสบายๆแล้วก็กำลังจะเดินลงไปเล่นน้ำเนี่ยบอกทีมงานคนที่สองให้คนรอบๆได้ยินด้วยนะคะว่าขออนุญาตฝากวิทยุผมไว้กับคุณได้ไหมช่วยดูแลวิทยุให้ด้วยนะแล้วถึงลงไปเล่นน้ำปรากฏว่าพอเพิ่มเงื่อนไขนี้เข้ามาค่ะมีการเข้าไปช่วยไม่ให้ถูกขโมยถึง19ครั้งจากการทดลอง20ครั้งนั่นก็หมายความว่าการรับปากมีพลังคือถ้าไม่ได้รับปากถ้ามีคนขโมยไปคนช่วย 20% แต่ถ้ารับปากคนช่วยเกือบ 100%เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณมอบหมายงานให้ลูกน้องเราต้องให้เขารับปากก่อนว่าจะทำเสร็จวันไหนคือพยายามย้ำในสิ่งที่ลูกน้องรับปากเอาไว้นะคะส่วนในด้านธุรกิจค่ะโรเบิร์ตเซียรินี่นักจิตวิทยาที่เขียนหนังสือ Influence หรือว่าอิทธิพลได้เล่าถึงกรณีร้านขายของเล่นยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งกับวิธีการโฆษณาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงคือในช่วงก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยร้านนี้เขาจะโฆษณาชุดรถรางผ่านทางทีวีทำให้เด็กๆ เห็นแล้วอยากได้มากเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มักจะรับปากว่าจะซื้อให้ตามธรรมเนียมแต่ทีนี้เทคนิคของเขาก็คือว่าเขาให้พนักงานในร้านเนี่ยแจ้งคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะไปซื้อของขวัญชิ้นนั้นเพื่อให้ลูกทันวันคริสต์มาสว่าสินค้าหมดบ้างสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้สินค้าบ้างสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือซื้อของขวัญชิ้นอื่นให้ลูกทดแทนไปก่อนจากนั้น 2-3 เดือนเนี่ยร้านโฆษณาเนี้ยถึงจะโหมโปรโมทโฆษณาชุดรถรางอีกครั้งหนึ่งทีนี้ล่ะค่ะเด็กๆจะทวงสัญญาแล้วพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าได้ให้สัญญาไปแล้วท้ายที่สุดต้องซื้อรถรางให้จนได้วิธีนี้ทำให้ร้านของเล่นแทนที่จะขายของเล่นได้อย่างเดียวช่วงเดียวกลายเป็นขายของเล่นได้2อย่าง2ช่วงได้กำไรมากกว่าเดิมเป็น2เท่าดังนั้นการรักษาคำพูดเป็นคุณธรรมสำคัญของมนุษย์ค่ะคนที่รักษาคำพูดจะได้รับความเชื่อถือมากกว่าคนที่ไร้สัจจะแต่ก็มีบ่อยครั้งนะคะคนที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคำพูดต้องเดือดร้อนค่ะเพราะว่ารับปากคนอื่นเร็วไปหน่อยโดยขาดการยั้งคิดดังนั้นก่อนรับปากอะไรกับใครขอให้คิดอย่างรอบคอบซะก่อนนะคะพูดแล้วทำได้เปรียบดังราชาพูดกลับไปกลับมาเหมือนกับหมาตัวหนึ่งต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก Facebook พิสิทธิ์จงด้วยนะคะวันนี้ปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ค่ะสำหรับคนใช้ Apple ติดตามได้ใน iTunes Store พิมพ์ปอนยาคอบเซนพอดแคสต์สำหรับคนใช้ Android นะคะอัพโหลดแอปพลิเคชัน SoundCloud แล้วก็เสิร์ชหาปอนยาคอบเซนพอดแคสต์แค่นี้คุณก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆทุกเช้าแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ